بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولقد نعلم مخکی اللہ جل جلال ہو اندہ مشرکانو دا خبری دا غیر ادو کو دو اشکال داو چی غیب دا خبر کولا انما انت مبتر دیچے کل یو حکم راڑیو کل بل راڑی بدلیے نو دے پا اللہ دروخ تڑی او دا دا اللہ کتاب ندے نو داگے اللہ دو جواب اکلو یاو دا جی دی پا حکمت دا نسخ نپوئی گی او دویم دا خبر ثابت اکلا چی دا جبریل علیہ السلام نازل کردے او پا دے سر اب مقصود دا مقاصد سلاسلی چی کم ذکر شل نو اس ورپسې بیا د قران متعلق بدی یو خبره کولا کفار مکه یو خبره کولا چې دا پیغمبر دا قران کوي نو دا قران دا الله کتاب نه دی بلکې دا کیسه او دا خبره دا د ځان پہشان دی او بل انسان نزد کوي دی او بل انسان نزده کئی نو اللہ دا غیم جواب ورکئی اللہ فرمائی ولقد نعلم تحقیق سر منتخ فپت دا منکویئیو انہم دا مشرکان چی دی یقولونا دی دا خبر کئی انما یعلمہو دی محمد علیہ السلام تا دا قرآن تعلیم ورکئی دا قرآن دا تسوک کئی بشرن یو انسان نو اللہ فرمائی چی دا خبر دی گئی چی دا خود دو پشان یو بشر دے انسان دے اغد تا دا خبری خی او دے و تا دا اللہ کتاب ہوئی اللہ تا نسبت کئی نو دا دے پا اللہ دا روخ تڑی دا خبر دی ولی کولا او دا دے انسان نمراد دا دی کم انسان نو دیکی دمو پسیرینو تقریباً واتا اقوال عبداللہ ابن عباس سے فرمائی نبی علیہ السلام یو لوحارو داغ سر اب اپا مکہ کے کیناستو داغنم بلعانو بلعامو او نصرانیو عیسائیو داغ جب آجیمیو نو مشرکانو با داغو مانتو پا نبی علیہ السلام چھتے دو خوات زیو رازی نو لہذا دا کسی چکمی دی قرآن کی دا غرانگی دو شعیب علیہ السلام دا نوح علیہ السلام او دا چی دی نو داوتا دا بنام غلام خی نو اللہ جواب ورکر لسان اللذی الحدون ایلے آجمی دا دا اعتراض جواب دے نو یو کول لا دے چی دا سڑے دے مراد دے دی مشرکانو دے یادو اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی نبی علیہ السلام با دبن المغیرے و غلام سرکین استو دا غنم یعیش و غمم کتابون لستل را لستل ندی باوی دا قرآن تعلیم دتا یعیش ورکی انما یعلمہو یعیش او بلیو تواریخ محمد ابن اسحاق یو روایت ذکر کردے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد مروہ په خوا کې یو غلام سره ناستو رومي غلامو او داغه جبر نو مغبم کتابونه لستل را لستل نو د مشرکانو هغه یادو چې هغه ته قران هاي او بل کول د عبد الله مسلمه ده هغه زمون دوه غلامانو یو د عین التمر لکن او یسار به وته وي اځم غلام زمون جبرو د دواله بتوري جوړولې اځواله تورات او انجیل به هم لسته په مکه کې نو کلا نا کلا با ربی علیہ السلام و سلام یا سارا و جبر سرکی ناستو نو دی مشرکانو بدا خبر کولا چی نبی علیہ السلام تا با تکلیف ملاو شا دی سر بکی ناستو نو دی مشرکانو باوی دا یا سارا و جبر چی دی دا قرآن دی دا غنزده کئی بارحال وم کول دا دی عائش او دا غرنگی او بل کول دی غداس غلام دو عدبہ ابن ربیع اغیع دی دا واتن امو نمخ دراغلی دی بہرحال ار یو چیشی خدا ته دی یو اشکالو چې دا قران دا الله کتاب نه دی دی پلان کی سره کینی دی اتو کې او کې ار یو کس چو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غسر متهم کاو چې دی غسر کینی او پاسی نو دا دی چې وت قران وې دا دا الله کتاب نه دی دا دی دی یو بشر نزدکه او بیا مونږ ته بیان او دا خبره کوي چې دا دا الله کتاب دی په دې خبره کې درو جن دی دا دا اللہ کتاب نرے اللہ والا جواب ورکڑے ہاں جواب دا غدی ورپسی چی لسان اللذی یلحدون ایرے جبا و لغت دا اغسلی یلحدون ایلے چی دی نسبت دا خودن کبی اغتربتا چی نبی علیہ السلام تا دا سڑے قرآن خی نو دا غد جبا سدا آجمی یون دا غد جبا آجمی دا ربی جبا نرا آئے برانی وی نو که پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته اغه قران خاو نو پکار دی عبرانی خولا وهذا لسان عربی مبین حالانکه دا قران چې دی عربی واضح هجه بګیره نو که اغه ته د قران تعلیم ورکول لاول خدا دی چې عبره هجه بګوي عبرانه کوي او که بیا عربی اغه د کلم وا نبی علیہ الصلات والسلام ته عربی کې تعلیم ورکاو نو دا یاد ساته یو طرف ته عربی انسان دی او بل طرف ته عجمی انسان دی عجمی انسان چې عربی زده کینو د قران په شان تسی عربی اغی نشي ویلی قران خدا سے واضحه فصیح عربی دا الله فرمای هاذا لسان عربی مبین چې دوی ته چیلنج ورکړل شو چیلنج چې تاسو د یو صورت مقابله وکې فاتو به صورت مم مثله راجمشه قران گوا دی چې دې د یو آیات مقابله د قران نه کړی نو چې کله تاسو فصیح عربه دا عربه په جبه کې کمال لره د دې قران په شان یو آیات نشه جوړولې نو څنګه داسې یو عجمی انسان چې دا هغه جبه عربی نه ده او هغه د نبی علی صلوات و سلام دا کلام خودلې دا عجیب خبره ده دا کله حکار غسل پکار دي کنه دا کله کار غسل پکار دي الله جواب ورکړي لسان الذي يلحدون اليه جبد اغسری چې دې نسبت خود نه کوي چې نبی علیہ السلام ته قران خود لري عجمی غیر عجمی عجمی جبد غیر عربی جبد وهذا دا قران ولا جبد دا دا ام عربی من دا لسان عربی مبین دا جب عربی دا خدا ز عربی چې انتهائی واضحه چې دا اگې د یو آیات مقابله تاسو عربم نشه کوله نو څنګه جمی انسان جوړه الله ورپسې فرمایي زور نه ورکي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله هغه سان چې دا غړي وړي خبرې کوي او دا الله په آیاتونو باندې ایمان نه لري دا الله په آیاتونو ایمان نه وروړي لا يهديهم الله الله دا چې کسانو ته هدایت نه کوي غیشکان لدی چې الله وته ولي هدایت نه کوي الله په خپل ویلا يؤمنون بآيات الله چې هغه دې ایمان اراده نشته ایمان نه رړي نو الله سره اغیل توفیق د هدایت د ایمان ورکړي هیڅ کوم شیخ وغي چې کوبر پایتونو باندې الله وته داګه توفیق ورکړي کچری دی ایمان اراده لرلې د الله پایتونو باندې د ایمان اراده وي نو الله به وته د هدایت توفیق ورکړي نو الله فرمایي ان الذین لا یؤمنون هغه سان چې ایمان نراړي پایتونو د الله بلکې دې ته انساني جبه وي او کله وي دا دروغ تړلی په الله باندې لا يهديهم الله الله دا سې کسانو ته توفيق د هدايت نه ورکي بلکې ولهم عذاب اليم د دې د پاره دردناک عذاب دی. انما یفتر الکذب الذین الله یقینا دروغ تړي په الله باندې هغه کسان لا یؤمنون بیات الله چې دا الله په ایتونو ایمان نه ندې مشرکی اهل مکه دا الله په ایتونو ایمان نه په الله باندې دروغ تړي کله به دا الله لونه دي ملائکه الله لونه ګرځولې کله به دا بوتانه د ځان شریکان کړی دي کله به الله دې له شپارس اختیار ورکړه دی کله به سوي او کله به سوي او کله به وی الله دا حلال کړی دی دا حرام کړی دی الله باندې به مختلف درو تړل الله وی دا چا کار دی چې سو قران نه مني ناغه بیا په الله ملي نه کوي په الله درو تړل مسلمانانو باندې ټیم کې غلې قران کې دي کم ځای دی خبره به وکي ته وو ته کم ځای قران کې دی اګه ته ته جما ته پورا قران یاد دی نشته پکې یاره وې دلن دریاب دی چې ته پکې دریاب ته خدا دې دریاب هم نه دی چې ساحل معلوم نه دی امرام دې انداله دا علماء پکې ګرځي طالبان پکې ګرځي نو چې ته هغه مخه دراغلی ته راځي بی علم په الله باندې دروغ وای نو په الله باندې دروغ تړلو نه پکار نو الله فرمایي ګور دروغ دا بیا په الله باندې په دین باندې دروغ وای په دین کې د ځان مسلې ته په دین باندې دروغ تړلو احادیث و مبارکاو کی حدیث کی دی کم زیری حدیث کی دی دزان پا پیغمبر باندی در روح تلل دی نبی علیہ السلام پر مئی من کذب علی متعمدن فلیتبو مقدهو او کما قال روایت نبی علیہ السلام پر مئی چکم کس پا مقدن در روح تلیزان لدی اور کے ٹکانا جوڑے گی مددی وجنا پا قرآن باندی در روح یا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دینی مسله کې دانې دی ویل پکار د ځانه درو کل لا علم خبره کول غنی پکار درو عظیم ګناه ندی وجه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو یا رسول الله مسلمان بوزدل ته کېدې شي چې جنگ لنی دی بوزدل شي نبی علیہ السلام یو کېدې شي بیا رسول الله مبارک نه تاسو تپوسو شو یا رسول الله مسلمان بخیل کې رہیشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر ملاو کې رہیشي بیا عذر مبارک نه دریم تپوسو کو صحابي یا رسول الله مسلمان دروژن کې رہیشي پیغمبر علیہ السلام فرمایل دروژن نشي نن سبا مسلمانانو کې ټول درو پراډ دوکا سبب وشي دا کار دي سبا لا شپ کور کې دي خبر ده دل ټول درو پراډ دوکا دا چې دا نو دا په مسلمان کې نه دا د ایمان تقاضی نه دی ایمان تقاضی هغه پر کول به کار دي دغه نه ځان ساتل به کار دي نو الله پرمحي انما یفتر الکذب الذین دروغ تړي په الله باندې هغه کسان لا یؤمنون بیات الله چې په قران ایمان نه دی الله په آیاتونو ایمان نه نو وی بیا درو او چې کوم قران باندې ایمان ساتي درو نه وي او اولئک دا کسان چې هم الکاذبون هم دی کامل دروغ والے چې په الله دروغ تړي ولقد نعلم والله تحقيق سرمون ته معلومه ده انهم يقينا دا مشرکان چې دي يقولون دا خبره کوي انما يعلمه يقينا صرف او صرف تعليم ورکه محمد عليه السلام تا بشر او انسان د الله طرف سنشت صرف او صرف د تعليم د بشر ورکی دا غلام ورکی الله فرمایلی لسان الذي يلحدون اليه جب دا غسلی الحدون الیه جده نسبت درو کوي الیه نسبت خودن دا قرآن کوي الیه اغتربتا لسان اللذی جب دا کسو یلحدون جده نسبت خودن دا قرآن کوي الیه اغتا آجمی جب دا آجمی دا ایبرانی دا غیر عربی دا وحاذا دا قرآن چده جب دا قرآن چدا لسان عربی مبین جب عربی واضح دا ان اللذین یکننا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چد ایمان لری پایتن دا اللہ باندے لا یهدیم اللہ واللہ توفیق دے دا اتنور کی دیتا اللہ لارن خی دیتا ولہم عذاب علیم او دے دا پر عذاب درناک دے انما يفتر الكذب الذين يقينا صرف دروغ تړي الله باندې الذين اكثر لا يؤمنون بايات الله چې دې ایمان لري پاياتونو د الله باندې او اولائک هم دمصفتون والکسان هم الكاذبون هم دې کامل دروجن دي یا ولولین یا خدایین یا ذکوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای مونږ چې الله کلام ستا کتاب له موږ دی باندې عاملین کې د دې علوم مونږ نصیب کې الله د حالت مسلوونه په قران کې په حدیث کې دا غې نمونږ ساتي الله کریم خدای دې دروغ نمونږ ساتي دا دروغ د وادو نه د دوکو نه پرانی الله کریم خدای مونږ ساتي یا الله دې مونږ راضی شکر لږه نصیب صلی الله تعالی علیه